राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 19 जुलाई 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम। बंधु परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्तम न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो भाई क्या सुनावा बताओ। नारायण नारायण नारायण। संसार है ये भगवान का ही स्वरूप है। तो इस विषय को आप स्पष्ट कीजिए क्योंकि यहाँ विभिन्नता ऐसी देखी जाती है कि इनमें भगवत्ता कैसे देखी जाए। ये लोगों के आचरण लोगों का व्यवहार लोगों की वृत्तियां ये सब हमारे भगवत स्वरूप को समझने पहले इस बात को सोचना है कि हमें क्या करना है। इस बात को पहले सोचना है हमारा क्या कर्तव्य है। अपने परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा विचार होने पर ये बात ठीक बैठेगी। उसका उपाय नहीं मिलेगी जब तक अपना विचार परमात्मा की प्राप्ति का नहीं होगा तब तक इनके विचारों के कहने से सुनने से उपायों से कम नहीं होता। स्वयं जो विचार करता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है चाहे जैसे हो हमें प्राप्ति करनी है ये जितनी जोरदार होगी तब उपाय काम देगा। ये उपाय एक जोरदार हुए बिना उपाय काम नहीं देता। सुन लो अच्छी बात है और नहीं देता। मूल में ये बात चाहिए मूल में इस बात को ठीक समझना चाहते हो मूल ठीक करो। मूल हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है जब तक ये मूल बात ठीक नहीं होगी तो उपाय काम नहीं देता। नारायण नारायण नारायण। अब ध्यान दो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए। संसार सब का सब परमात्मा का स्वरूप है ये बात सिद्धांत है। गीता में भी लिखा वासुदेव सर्वमेति सर्वात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमेति सर्वात्मा सुदुर्लभ। सातवें अध्याय का 19वां श्लोक है। तो पहले अपने ये विचार करना है हमें उम्र में क्या करना है, हमें इस आयु में क्या करना है, ये पहले सोचना होगा। और वो करना है उसके लिए तत्पर से लग जाना है। हमें योग है का योग है इसी परवाह नहीं, चाहना जोरदार चाहे चाहना। और मन में कोई योग्यता नहीं, पढ़े हुए नहीं, जानकार नहीं, परंतु भगवान की चाहना जोरदार है। हमारे बड़ी उद्घट अभिलाषा है कि भगवान कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, परमात्मा कैसे मिले, ऐसी जोर उद्घट अभिलाषा से फिर ये उपाय काम लेते हैं। पहले उपाय बता दो, काम नहीं देगा। अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िया से बढ़िया उपाय हो, काम नहीं देगा। विचार करके देखो, भगवान के अवतार कई हो गए, संत महात्मा कई हो गए, अभी तक अपना कल्याण नहीं हुआ, तो उसमें कारण क्या है? तो महात्मा में कमी थी, भगवान में कमी थी, ये नहीं है। हमारी ईसाई जोरदार नहीं थी। मूल में बात यही बात होगी, सब बातों के मूल में ये बात, हमारी जोरदार इच्छा नहीं कि मेरा कल्याण हो जाए। ये जोरदार इच्छा न होने से भगवान के अवतार भी, अच्छे अच्छे महात्मा भी, बड़े जान जान और सेवा भी तो काम नहीं देते। काम वे तभी देते हैं जब अपनी जोरदार इच्छा होती है। बिना भूख के भोजन कर नहीं सकता आदमी, भूख से ही भोजन कर सकता है। प्यास ज्यादा लग रहा है जल पी सकता है, प्यास नहीं हो जल बड़े बढ़िया हो कैसे ही बढ़िया हो, कोई करे उसका। ऐसे भोजन भी बहुत बढ़िया है, परंतु भूख नहीं है तो क्या करे, भोजन बढ़िया अच्छी बात है। चीज बढ़िया हो उसे बढ़िया हो जाएगा ये नहीं है। अपनी भूख कितनी है, अपनी भूख अब बात ये सोचना है कि संसार पैदा कहां से हुआ है। एक तो है सामान्य शास्त्रों की दृष्टि, एक है साधक की दृष्टि। शास्त्रों की दृष्टि से परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, और परमात्मा की शक्ति से स्थित है, और परमात्मा में ही दीन होगा, अंग परमात्मा ही रहेंगे। तो शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा आ जाएगा तो आपके उत्कर्ष अभिलाष से जो बिना शास्त्र की बात आप सीख सकते हो, शास्त्र की बात आप जान सकते हो, शास्त्र की बात आप कह सकते हो, शास्त्र की बात आप सुना सकते हो, सुन सकते हो। परंतु साधक की बात तो तब होगी जब साधन करने की बात मन में होगी। साधक करने की मन में हो तो संसार कहां से बनता है वो बात है दूसरी। वो संसार बनता है अहम से, सब संसार बनता है अहम से। साधकों की दृष्टि से कहता हूं, साधकों की दृष्टि, दास की दृष्टि नहीं कह रहा हूं। दार्शनिक दृष्टि में कई भेद है, परंतु साधक की दृष्टि कहां से हुआ, जहां से अहंकार पैदा हुआ, मैं हूं ये जहां आया है वहां से संसार पैदा हुआ है, इससे पहले संसार नहीं है। मैं हूं ऐसा होने पर एक पदार्थों की इच्छा होती है और एक भोगों की इच्छा होती है। भोग भोगने की इच्छा होती है, जहां वो भोग की और संसार की वासना पैदा होती है वहां से संसार पैदा होता है। अब वो वासना जितनी तरह की अपने होगी उतनी तरह का संसार जिएगा। जिस जो जो वासना हमारी तेज होगी वही संसार तेज जिएगा। आम से उत्पन्न हुआ है, तो अहम से संसार उत्पन्न है सभी। अगर उसको मिटाना हो तो अहम को मिटाओ। निर्ममो निरहंकार शांति बदी गति निर्ममो निरहंकार हो जाए। ये दूसरे अध्याय में आया है, बारहवें अध्याय में आया धर्मो निरहंकार सम दुख स्वक्षमे, ऐसे बारहवें अध्याय में आया है। और निर्ममो निरहंकार शांति बदी गति ऐसा आया है दूसरे अध्याय के 31 श्लोक में। तो निर्मम और निरहंकार पहले हो, क्योंकि अहंकार से पैदा संसार, तो अहंकार को पहले मिटाओ तो मिट जाएगा। किसी दोष को मिटाना हो, दोष का मूल कारण क्या है, उस मूल को मिटाओ। मूला भाव दशा का मूल का ही अभाव हो गया, दशा कैसे होगी? मूल के अभाव से उसका अभाव हो जाएगा, मूल ही नहीं रहेगा, चीज कहाँ पैदा होगी? पैदा होने की जगह ही नहीं रहेगी। एक कहावत आती है ना, चोर को मारे चोर की माँ को ही मार दिया जाए, तो चोर की माँ को मारना का अर्थ यह नहीं है इसे चोरी की है इसे माँ को मार दो, ये अर्थ नहीं है। चोरी की आदमी तो इसी माँ को मार दो, ये अर्थ नहीं है। चोर की माँ को मारने का अर्थ है चोर जहाँ से पैदा होता है वो पैदा जहाँ से हो वहां से मार दो। वो माँ ही नहीं है तो चोर पैदा कहाँ से होगा? चोर की माँ को मार देना नसीब हुआ, माँ मानो पैदा ही नहीं हो रही तो चोर कहाँ से पैदा होगा बताओ? इसी तरह से संसार की आसक्ति और हमारा बंधन कहाँ से होता है वहां से आप विचार करो, तब ऐसा निरोध होगा। दार्शनिक बातों से निरोध नहीं होता, दार्शनिक बातें मैंने पढ़ी हुई है, ज्यादा नहीं तो कम से कम तो पढ़ा हुआ हूं ही, तो दार्शनिक बातों से मैंने पढ़ी हुई है, इनसे मेरे बह मता पैद है कि पढ़ने से ठीक हो जाएगा, तो पढ़ने से मैं ठीक नहीं हुआ भाई। मैंने देखा पढ़ करके, वर्षों पढ़ाई करके देखा, उनसे एक ज्ञान संपादन होता है, एक सीख लेते हैं, एक बुद्धि का संग्रह हो जाता है। जैसे धन का संग्रह करता है वो धन का संग्रह कर लेता है, लखपति करोड़पति बन जाता है। इस तरह से कई बातों का संग्रह हो जाता है, वो संग्रह तो हो गया पर उसे ज्ञान नहीं हुआ, तब तो क्या है ये बात समझ में नहीं आई। हमने देखा है आप ही पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई उस उदाहरण नहीं होगा, बैम पड़ जाएगा। पढ़े लिखोगे बैम होता है हम जानकार है, बाधा लगेगी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में, वास्तव में बाधा लगेगी, ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि ऐसे बोध होता नहीं। बातों सीख लेगा, प्रक्रिया सीख लेगा, ज्ञान की प्रक्रिया बता देगा, वर्षों तक पढ़ाता रहेगा, बीसों वर्षों पढ़ाएगा शास्त्रों की बातों को ठीक जानता है, अच्छी तरह बता देगा, बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाए ये नहीं होगा। हमने देखा भाई ऐसे करके, ऐसे पढ़ाई करके देखा होगा नहीं, कई कई बातों का ज्ञान हो जाएगा, कोई सुर हो जाएगा, कई बातों ठीक हो जाएगा, पर वास्तविक तत्व का बोध हो जाए मेरे तो कम से कम विश्वास नहीं है। आपका बोध आप करो, आपके लिए मना ही नहीं है, मैं तो कहते देखा है इन बातों के सीख लेने से ये उपाय हो जाए ये बात नहीं है। सीख लेंगे, सिखा देंगे, दूसरों को पढ़ा देंगे, सुना देंगे, समझा देंगे, शंकाओं का समाधान कर देंगे, कोई शंका करे तो उसे समाधान कर देंगे, परंतु भीतर की गुत्थी गुत्थी खुलेगी नहीं। जो गांठ है वास में जड़ से तनी गांठ ही पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा सूटत कठिन नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। प्रत्युत गहरी गांठ बचाई गहरी, जो पढ़ाई अधिक करेगा तो ये गांठ अधिक हो जाएगी, अधिक अधिक बढ़ जाए, सुजन नहीं होगा। सुजन तब होगा जब समझेगा अहम से पैदा हुआ है, ये दुनिया अहम से पैदा हुई है, अहम मैंपन, ये मैंपन निर्ममो निरहंकार सशांति वाली निर्मम और निरहंकार हो जाए। तो पहले ममता का त्याग करो, फिर अहंकार का त्याग करो, और ज्ञान मार्ग में चलो तो पहले अहंकार का त्याग करो फिर ममता का त्याग करो। ज्ञान मार्ग कठिन पड़ता है, अहंकार त्याग पहले करना पड़ता है। वो अहंकार त्याग किए बिना ज्ञान की बातें सीख लोगे, जो समझा दोगे, पढ़ा दोगे, परंतु बोध नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा। जिससे मुक्ति हो जाए यह बोध नहीं हुआ। पढ़े लिखे आदमी कई मिल जाएंगे पर उनमें साधक मिलना कठिन है। नामी नामी विद्वान मिल जाएंगे पर तो साधक नहीं मिलेगा। साधक तो जहां साधना करते हैं वहां मिलेंगे। ऐसे हमने देखा, खूब देखा है, विचार कर देखा है, साधक नहीं मिलते, साधन करने वाले नहीं मिलते, पढ़े लिखे मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, और उनको बहम ये होगा आप जानते हैं, ये बहम मिटाना मुश्किल हो जाएगा, और जानते हैं नहीं, बोध है नहीं, ऐसी बात होती है। ये जानकारी होते तो जानकारी ज्यादा बढ़ावे इससे कोई ज्ञान हो जाए ये बात नहीं है। ज्ञान तो तब होगा भीतर में लगन लगे बोध की, ये आफत मिटे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सैव रिपु हमारे शांत हो जाए, इनका दुख हो जाए, दुख मिट जाए, तब हमारा दुख मिटे। ये मिटते नहीं, अच्छा हो जाता, अच्छा संसार में रोटी मिल जाएगी, ढंग मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, आदमी मिल जाएगा। जैसे मैं सजाता हूँ, कई बातें सुनाता हूँ तो सुनने वाले कई आदमी मिल जाएंगे, सुनने वाले मिल जाएंगे, व्याख्यान दे देंगे, परंतु बोध नहीं होगा। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है, आप इसको मान लो, ये मेरा आग्रह नहीं है, मेरे व्यक्तिगत विचार करके निर्णय किया है कि ये बातें बहुत सुंदर बने। तत्व ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये नहीं होगा, ये इस नहीं होगा। ये तो जब सच्ची लगन होगी फिर तो तभी होगा, और लगन होने पर होता है। लगन जितने दर्जे की होती है उतने दर्जे का लाभ जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है। ज्यादा जोरदार लगन होगी तो पूर्णता हो जाएगी, नहीं तो जितनी जितनी लगन होगी उतना लाभ होगा। साधन पढ़े लिखों से भी, पंडितों से भी पूर्ण ज्ञान हो जाए ये नहीं होगा। लालसा होगी तो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। कैसे हो, अज्ञान है, हम ज्ञान मिटाना चाहते हैं, तो ये वहम पड़ता है ज्ञान का, ये वहम नहीं पड़ना चाहिए, ये पहले ही पड़ जाता है। पहले मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा था, तो योग वशिष्ठ पढ़ने से हमें मालूम हुआ हम ज्ञानी हो गए, तो ज्ञान तो हो गया, और क्या बाकी रहा, कोई बाकी बात नहीं। बहुत वर्षों की बात है, कोई 60-70% ज्यादा होगा, इतने वर्ष हो गया तभी ऐसा फल होगा, ज्ञान तो हो गया। कोरा बैम पड़ता, कोरा बैम कोई कुछ नहीं होता। ये पढ़ाई करने से केवल बैम पड़ता है, बातें समझ लेता है, कोई सुनाता है समझ लेता है, सुनने वाले जगह जगह जाकर सुनता है तो समझता है कि बातें तो वही है, नई बातों को है ही नहीं, हमने जो पढ़ी वही बातें हैं, यही बोल देते हैं, यही बात वही कहते हैं, पंडितों की बातों वही सुन रही, बातें वही है, तो बस पूरा हो गया, अब हम पूरा हो गया, जानकार हो गए, ऐसा वहम पड़ जाता है। भगवान की कृपा होती है तो वहम नहीं पड़ता, नहीं तो वहम पड़ जाता जरूर भीतर में। हम जानकार है तो जान जाओ, बात यही है, सीधे ही पुष्टि हो गया, माता हो गया, तो यार हो गया, मुक्ति होगी। मन भीतर का राग द्वेष काम क्रोध आदि यही मिटते हैं। पुस्तिका में लिखा है कि तत्व ज्ञान हो जाने पर भी मसनो नाश वासना क्षय तत्व ज्ञान तीन चीज है। तीन में तत्व ज्ञान से मुक्ति तो हो जाएगी, दृष्ट दुख नश नहीं, दृष्ट दुख नाश नहीं होगा। वो वासना क्षय और मनोनाश हो जाए तो इनसे दृष्ट दुख नष्ट होते हैं, और बिना पढ़ाई के तत्व ज्ञान तो होता नहीं। मनोनाश वासना क्षय होने से ब्रह्मलोक तपोबलात, तपोबल से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु बोध नहीं होगा। अगर बोध हो जाएगा तो मनोनाश वासना क्षय नहीं होंगे। प्राण से सात जनते भीड़ जनते कुछ कुछ में साथ रहते हैं, हर काम वियोग भी हो जाता है, इस तरह का वर्णन आता है, पुस्तकों पर आता है। तो बोध होने से मुक्ति हो जाएगी, ये बात आती है। और काम क्रोध नाश नहीं होते, बोध होने पर नाश होते, ऐसे पुस्तकों आता है। परंतु अनुभव करना चाहे अनुभव नहीं होगा, वहम हो जाएगा। अनुभव में ये बात है, काम क्रोध तो नाश होते नहीं, ये निश्चित की हुई बात है। अच्छे अच्छे विद्वानों के सिद्धांत से काम क्रोध मिटते नहीं, और अनुभवी पुरुषों के यह है कि काम क्रोध तो बिल्कुल नष्ट हो जाते ही है, साधक ही हो जाते। गीता ने कहा है, ध्यान देना गीता का 16वां अध्याय अंत में, त्रिविधम नरक जेद्वं द्वार नाशन आत्मना, अपना नाश करने वाले तीन नरकों में दर्ज है, काम क्रोधस तथा लोभ तस्मा देते त्रयम त्यजेत। ए तेन विमुक्त, इन तीनों से रहित हो जाए, फिर आत्मा से आचरती फिर अपने आचरण करता है तो मुक्ति होती है। काम क्रोध वियुक्ते सु विषयानि सर्वात्म विषय प्रसाद निगसती, और प्रसादे सर्व दुखाना वाले से उठाए प्रसन्न चेत सो प्रयासु बुद्धि होती है, उस बुद्धि से होती है। एक दूसरा अध्याय में आया है, और वहाँ 16वां अध्याय ए तेरी विमुक्त बोलते है, तुम होता है त्रिविधा, तीनों से रहित हो जाए, तेरा आत्मा से आचरती उसे परमगति प्राप्त होती है। तो काम क्रोध तो साधक के भी नष्ट हो जाने चाहिए, ये गीता कहती, गीता जी बोलते चलती। दर्शन जी की पुस्तक है, उसमें गीता सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। गीता हमारे बहुत प्रिय लगी है, गीता घर से तो वो भूलेगा नहीं, भ्रम नहीं पड़ेगा। परंतु गीता की टीका देखो तो टीका में वो ही वेदांत भरा हुआ है, जो उन पुस्तकों में काम क्रोध रहते हैं वो ही वेदांत टीका भरा हुआ है गीता में। गीता पढ़ने से वही बात है, गीता पढ़ने के लिए उन्होंने कह रहा है कि गीता को जानना चाहते हो तो पहले दर्शन पढ़ो, दर्शन पढ़े से गीता का समझोगे। हमारी समझ नहीं है, हमारे नहीं आती बात है, शास्त्रों को पढ़ लोगे तो गीता समझनी मुश्किल हो जाएगी, उसके अनुसार ही गीता समझ आएगी। गीता एक ऐसी चीज है, वो समझता है उसके अनुसार से, उसको मालूम होता है वो ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। शास्त्रों की बात ठीक मालूम देती है, शास्त्र पढ़ने से गीता पढ़ने का समझ में आ। मेरी सम्मति लो तो शास्त्रों को मत पढ़ो, गीता पढ़ो तो गीता का अर्थ समझ में आएगा, शास्त्र पढ़ने पर गीता अर्थ समझ में आएगा। यहाँ हमारी दो मति हो जाती है, ये हमारी समृद्धि नहीं है। दूसरा कहते हैं शास्त्र पढ़ो पर गीता समझ में आएगी। गीता पहले शास्त्र पढ़ो फिर गीता समझोगे, ये तो गीता समझोगे नहीं। तो फर्क है। गीता में आती है काम क्रोध लोभ आदि नष्ट होना चाहिए पहले, उन विषय में लिखा है कृष्ण दुख नश्यति। तब तो ज्ञान होने पर भी कृष्ण दुख नश्यति, कृष्ण दुख नष्ट नहीं होता, वो दुख मिटता नहीं, बोध हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कृष्ण दुख नहीं। तो इस वास्ते इन बातों को बताओ, इन बातों को बताओ, कहो, विवेचन करो, विवेचन हो जाएगा, अपना लाभ नहीं होगा। लाभ तभी होगा जब मन में ये होगी मेरे तो अपना कल्याण करना है, चाहे जैसे हो, तो वो हरे जगह अटकेगा नहीं, विद्वत्ता में अटकेगा नहीं, हरे जगह अटकेगा नहीं, ऐसे व्याख्यान भूलेगा नहीं। वह तो सच्ची लगन है, सच्ची चीज मिले, जैसे भूखे को भोजन नहीं मिले और बातें कहीं मिले तो बातों से तृप्ति नहीं होती, प्यासा है तो उस जल से ही तृप्ति होती है, बिना जल से तृप्ति नहीं होती। ऐसे ही जिसके मन में सच्ची लगन है उसको ही लाभ होता है। सच्ची लगन मिले, पढ़ जाओ, बातें सीख लो, अच्छी अच्छी सिखा देगा, पढ़ा देगा, औरों को भी सिखा देगा। परंतु भाई तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, ये बात नहीं है, ये बात है। इस बात अब कैसे हुए तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करें? दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे प्रभु, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कोई बदलावा नहीं, हे नाथ क्या करो, ऐसे प्रार्थना करो भगवान से, रो को देखो, क्या करो, बदलने वाला मिलना मुश्किल है। असली भीतर की गहरी गहरी बातें है, इसको जानने वाले बहुत कम है, साथ पढ़ेंगे मिल जाएंगे, परंतु मार्मिक बातें ठीक बचाने वाले बहुत कम मिलेंगे। और भी मिलाएंगे तो किसको, जिसकी मुक्ति की इच्छा जोरदार होगी उसी को ही, लोग कह रहे पड़े वो भी समझा नहीं, शास्त्र बात समझेगा वो, समझ नहीं सकता, उसे अकल में नहीं आती बात, वो समझता है नई बात तो है ही नहीं, जो हम जानते हैं वही बातें, मैंने भी देखा है, अच्छे अच्छे जानकार समझ कर मैं उसके पास गया तो बात सिखाने वाली मिली। घर में गहरी मर्मिक बात बताने वाले बहुत कम मिले, बहुत कम मिले। मार्मिक बात क्या है कि भाई ये जो पदार्थों में खिंचाव है ना मन का, ये खिंचाव नहीं रहना चाहिए। दो का, एक तो रुपये वैशों का, एक भोगों का, दो का जो खिंचाव है मन में, रुपये अच्छे लगते हैं, स्त्री अच्छी लगती है, भोग अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, रस आता है, तब तो बोध नहीं हुआ, परमात्मा का तो बोध नहीं हुआ, बोध होने पर ये फीके लग जाते हैं। जैसे बचपन में खिलौने अच्छे लगते हैं, परंतु बड़ी अवस्था हो जाए, रुपयों का लोभ हो जाए, फिर गड़ा नहीं जमेगा, फिर ठीक नहीं जमेगा, फिर नील भर ऐसे कागज के और कांच के टुकड़ा में लोभ नहीं जाएगा, ऐसा लोभ छूट जाएगा, निरतक है, छूट जाएगा सभी, और रुपयों की लोभ लग जाएगी। इसी तरह से पारमार्थिक बातों का ठीक रस मिल जाएगा, फिर रुपये पैसे जैसे कांच के टुकड़े ठीक रियो कंकर हो, ऐसे हो जाएंगे। उसमें चित्त नहीं खिसेगा, रुपया इकट्ठा करने ये मन में नहीं आएगी, रुपया आप सब मन ऊंचा उठ जाएगा। नहीं तो यहाँ क्यों आए बताओ, यहाँ उसके सिवाय और कुछ क्या है, यहाँ सिवाय भगवान ही और क्या है, इसी जगह में आए हैं। ये भरोसा है कि बस लग जाओ भगवान में लग जाओ, अपने तो काम बन गया सब ठीक तरह से, तेरे बाबे जो करो भलो करो संसार, कुछ भी करो कोई क्या मतलब है, अपने तो लग गए हुए सच्चे हृदय से लग जाओ। उम्र बहुत बीत गई, इस उम्र में आज भजन करते तो हमारी ये दशा नहीं जाती, इस दशा सुन जाती तो अब सुन जाए, अब कोई बात नहीं, गई सो गई, अब रा कर रही को अपने में सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, आनंद हो गया, बोझ हो गई, आनंद हो गया, विपत्ति सब चली गई, दुख सब चला गया, संताप सब चला गया, हानि सब चली गई, अब केवल नफा ही नफा, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, असली मार्ग मिल गया, मार्ग लाग लो मोड़ो, मिल गया लगता अब ठीक हो गया। ऐसे भाइयों बहुत मौज की बात हो गई, आनंद हो गया, आनंद आनंद क्यों, हानि नहीं है मार्ग में, लाभ ही लाभ, कोई लाभ केवल लाभ केवल लाभ, तो रखे चाहे ना रखे, रुपयों को महत्व है उसे बुद्धि भी नहीं होगा। जब तक रुपयों का और भोगों का महत्व चित्त में जमा हुआ है तब बातें कितने बनाओ मुक्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, बंधे वैसे वैसे ही है। गोस्वामी महाराज ने दो दर्शन दिए, बंधो खीर मर कटके नाही, खीर और मटी इतने बना हुआ है, सो माया बस भय मुसाई, माया रे बस न हो गया, बंधो खीर मट करे नहीं छूटेगा नहीं। वेदांत पढ़े हुए रामायण का निराधार कर देंगे, वेदांत के ऐसे पढ़े हुए उन्हीं कथा मैंने सुनी है, बड़ी आदर से सुनी है, टाबर था आदर से सुने, वे गोस्वामी जी वो टीक ला कहते टीका, टीका वाला टीक ला नहीं कहते, टीक ले नहीं लगा, टीक ले नहीं लगा, रमन माधव ने हमारी बात है बढ़िया, ये ठीक है, मैंने कथा सुनी है, और अब वो समझ नाम ठीक ला ये सुना, मैंने अपने कानून सुना, मन में हम ज्ञानी है, रामायण ठीक नहीं है, रामायण में बड़ी गहरी बात है, रामायण में गहरी बात ऐसी आई है कि प्रेम भगत बड़ सुख रघुराई अभ्यंतर मलक मोर जाई, प्रेम भक्ति के बिना वशिष्ठ जी कहते हैं रघुराई सुनो, अभ्यंतर मले भीतर का जो कारण कामने में मन का खिंचाव और प्रियता है वो अभ्यंतर मल प्रेम भक्ति में नहीं जाता। मेरा गीता में रामायण में बहुत बढ़िया बात है, तात्व गहरी बातें हैं, वे उन्हें निराद करते हैं, नाम ठीक ला ठीक ला ठिकाला ठीक ला, सुना मैं कथा में सुना, कोई बता नहीं सकते, अपने को समझते हैं बस ठीक है, उनका भी शरीर शांत हुआ तो घबराए, तो गजेंद्र मोक्ष सुनाया तो शांति मिली, मैं सुनी है बात ऐसी मैं सुनी हुई। तो आप लोगों को विश्वास करना है कि रामायण आप पढ़ो, गीता आप पढ़ो, ऐसा आपको लाभ होगा। और ये सुनो कैसे दर्श हो, इन बातों से फायदा नहीं होगा। रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, फायदा होगा। असली फायदा होगा ठीक तरह से मन को जानने वालों के द्वारा पढ़ो आप, उनके द्वारा कही हुई बातें, उनके द्वारा लिखे हुए लेख काम करे, उन्हें काम आती है, चित्त में शांति मिलती है, संसार से बैराग्य होता है, परमात्मा के चरणों में अनुराग होता है, भगवान प्यारे लगते हैं, संसार प्रिय नहीं लगता, भोग और संग्रह इनकी रुचि नहीं रहती। भीतर से जैसे बुखार आने पर अन्न की रुचि चल जाती है, जैसे जुर के जोर से भूख बिदा हो जाए, जैसे जुर के जोर से जल होता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न की गंध लगती है, ठीक नहीं लगता। तो सोना चाहिए पित्त का उपाय, मिश्री कड़ी मिलेगी, मिश्री बीच देगी, मिश्री कड़वी लगेगी, कड़वी है मिश्री कड़वी। अब मिश्री कड़ी लगे बताओ उनको क्या दो, क्या दोगे, मिश्री कड़वी लगे, पर कड़वी लगने खाना शुरू कर दो मिश्री गुण है, पित्त शांत हो जाएगी, मिश्री गड़बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से आप नाम जप करो, कीर्तन करो भगवान का, मेरे कीर्तन की बहुत मन में आती है, आप लोग साथ दो तो कर सकता हूं मैं, नहीं तो हमारे मन में रहती है। कीर्तन से लाभ बहुत ज्यादा होता है, तो नाम कीर्तन से आदमी का लाभ होता है। अभी ऋषिकेश में आधा घंटा, पाव घंटा, आधी घंटा कीर्तन करते, रोज जाना कीर्तन करते थे। और यहाँ पर न कीर्तन करे लोग फटे, कोई फटे, कोई उधर फटे, कोई उधर फटे, इधर फटे, आप अगर कृपा कर दो तो कीर्तन करे, कीर्तन से फायदा होता है। पहले कुछ सुनो, दांत भीतर छाती खड़ी करके सुन लो, कुछ सुनने के बाद में फिर कीर्तन प्यारा लगेगा, कीर्तन प्यारा लगेगा तो समझना चाहिए ठीक है। अब आपको ज्ञान की बातें ऐसी लगेगी, जब तक कीर्तन प्यार नहीं लगा तब तक वो बात बैठती नहीं, ऐसी बैठी है हमारे लिए जसी हुई बात है। इस वास्ते ज्ञान ज्ञान कीर्तन चल रखा, कीर्तन रखो, कीर्तन अच्छा है, पर कीर्तन में लोग आवे जाने बिना रोड़ा सा हुआ, रोड़ा सा कीर्तन में वो रस नहीं, रस नहीं। एक ये भी एक धंधा है, धंधा ही धंधा का धंधा, अरे धंधा नहीं है, खुराक है, भोजन करना है ना, ये धंधा नहीं है, भूख लगी है, भूख जो भूख दूर होती है, ऐसा कीर्तन में रस आता है। और वो बैठ कर कहता होता है, आपको आ रही होगा, आप जितने हो सबको तो मैं कह नहीं सकता, पर आपको रस आएगा, जरूर आएगा, इसमें संदेह नहीं है, और प्रिय लगेगा। दो चार पांच दस दिन करोगे तो फिर आपकी प्रियता चाहिए भीतर में। कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तधरी कीर्तनाथ, कल युग में कल युग के नाम कीर्तन से बड़ा लाभ होता है। आपका अंतक शुद्ध होगा, भीतर के भाव शुद्ध होंगे, भीतर के भाव निर्मल होंगे, नाम जप अच्छा लगेगा, कीर्तन अच्छा लगेगा, प्रिय लगेगा, ऐसा होगा। पर कुछ दिन थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अगर आप लोगों में सम्मति हो जाए तो कीर्तन करें, आप साथ देवो उठ जाओ, नहीं हम कीर्तन करते हैं उठ चला जाओ, कोई क्या फायदा, आप समझ नहीं, थोड़ी छाती करेंगे, दांत भी, दांत भी सरे जाओ, फिर आपको आएगा, फिर आप स्वयं छोड़ोगे नहीं, स्वयं छोड़ोगे नहीं। बात फिर जाएंगे नहीं, हम सीखी नहीं सुनेंगे तो अब 12 मिनट आया है, हमारी घड़ी में 12 मिनट आया है, 13 मिनट आया, तो कितने मिनट है भाई? 17 मिनट है। आपकी मर्जी है तो कहां की समझे ना, अब कृपा करो जाना नहीं, और जाना जो पहले चले जाओ, जाना जो पहले चले जाओ, उठ जाओ पहले चले जाओ, बीच में नहीं, कृष्ण बीच में नहीं, पहले उठ चले जाओ, कोई हर्ज नहीं, बीच में उठा नहीं। भगवान नाम का तिरस्कार नहीं बना, भगवान नाम का तिरस्कार नहीं है, नया बनना, पहले उठ चले जाओ, जिन भाइयों को उठना है उठ जाओ। अब कीर्तन सुनाओ भैया। अरे राम हरे राम राम राम हरे Rama Rama Hare